Книга проповідника. Розділ 5. Не квапся устами твоїми, і серце твоє хай не спішить вимовляти слово перед Богом, бо Бог на небі, а ти на землі. Тому слів твоїх нехай буде мало. Від багатьох клопотів походять сни, а від сили слів – дурні розмови. Коли ти обречешся обітом перед Богом, не гайся його виконати. Бог бо не любить дурнів. Що обіцяв ти, те виконай. Ліпше тобі не обрікатись, ніж обректись і не виконати. Не давай твоїм устам уводити тебе в провину, і не кажи перед посланцем. Це сталося, мовляв, необачно. Щоб Бог не розгнівався на твоє слово, і діло рук твоїх не знищив. Бо де багато снів і де багато слів, там марнота. Ти ж бійся Бога. Як побачиш у якій-небудь країні, що вбогого гноблять та гвалтують суд і правду, то не дивуйся тому, бо над високим чатує вищий, а над ним ще вищий. Користь для краю в усьому – то цар, який дбає про оброблені поля. Хто любить гроші, не має їх досить. А хто любить достатки, ніякої користі з них немає. Це теж марнота. Множаться статки, множаться і ті, що їх поїдають. І яка користь тому, хто їх має, крім хіба що тієї, що дивиться на них очима? Солодкий сон робітника, чи з'їсть багато він, а чи мало? Багатого ж пересит не дає йому заснути. Є наболіле лихо, що я бачив під сонцем. Багатство, що зберігається власником, йому ж на шкоду. І пропадає те багатство через якусь лиху пригоду. І як народжується в нього син, не має він у руках нічого. Як вийшов зло на матері своєї ноги, так і повернеться. Нічого не візьме за свою працю, щоб понести в руці з собою. Це теж болюче лихо. Яким прийшов, таким і відійде. Яка ж йому користь, що працював на вітер? Та ще й до того увесь свій вік провів у темряві, в журбі, у великім гніві, у болях та досаді. Ось що я визнаю за добре, за слушну річ для людини. Їсти і пити, та заживати собі добра з усієї праці, якою людина трудиться під сонцем за час свого життя, що Бог дає їй. Така бо вже її доля. Також кожен чоловік, якому Бог дає багатство і достатки, дозволяє їх споживати. Брати з них свою частку та при своїй праці веселитись. Це дар Божий. Такий не згадує багато про дні свого життя, бо Бог займає його радістю свого серця.